ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องมีน้ำใจสร้างปัญญาต้องเข้าหาสัตบุรุษโดยสมณะเดินดินติขวิโรประจำวันที่7พฤศจิกายน2548ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีนะพวกชาวอโศกแฟนพันธุ์แท้ทุกท่านนะมาในงานนี้เป็นงานมหาปรณาเนี่ยนะแล้วเมื่อวานนี้ธรรมะถือว่าคุณสมพงษ์เขาตั้งข้อสังเกตหลายข้อด้วยกันนะที่พวกเราน่าจะเป็นข้อที่เอามาเตือนใจกันอย่างเขาถามว่าเราทุกวันนี้เราเป็นนักมังสวิรัติหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเป็นนักมังสวิรัติเนี่ยหมายความว่ากินมังสวิรัติก็จบกันนะที่ว่ากินเจได้แล้วนะแต่ว่าจิตใจจะมีโลภโกรธหลงยังไงไม่สนใจเพราะฉันเป็นแค่นักมังสวิรัตินะบางคนก็พยายามตีกันตัวเองว่ากินเจเนี่ยกินเพื่อสุขภาพนะอย่ามายุ่งอย่างอื่นกับฉันนะอะไรเงี้ยนะคือบอกเป้าหมายทิศทางว่าเขาต้องการแค่มังสวิรัติเนี่ยอย่ามายุ่งอะไรมากกับเขาเกินไปกว่านี้นะงั้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่เขาให้เราถามตัวเองก่อนว่าเราทุกวันนี้เราเป็นนักมังสวิรัติหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกชาวอโศกเนี่ยชอบล้วงลูกนะถ้าเรามาอยู่กับชาวโศกก็จะถูกชาวโศกล้วงลูกเข้าไปนะล้วงเอาเข้าไปมากกว่านี้ว่าถ้านักเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคำถามมากขึ้นไปกว่านี้นะเขาก็ถามคำถามข้อที่สองอันนี้จะมาขมวดนะมีคำถามที่น่าสนใจคำถามข้อที่สองต่อไปก็คือว่าทุกวันนี้นะเราสบายดีไหมทุกวันนี้เราสบายดีไหมทุกวันนี้ใครสบายดีบ้างเนี่ยยกมือดิพูดไม่ได้ยินทุกวันใครสบายดีบ้างนะอันนี้นี่แสดงว่าเป็นคำตอบที่ตอบว่าสบายดียังเป็นคำตอบที่ผิดนะถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วนี่ยังตอบว่าทุกวันนี้เสือกำลังนอนหลับอย่างนั้นนะก็ต้องใช้ทฤษฎีเสือหลับนะทุกวันนี้นักปฏิบัติธรรมจะต้องกำหนดหมายตัวเองว่าที่เรายังสบายดีเนี่ยเพราะว่าเสือมันนอนหลับอยู่นะเสือยังไม่ออกอาละวาดนะอันทุกคนเนี่ยต้องกำหนดหมายถ้าเป็นนักบวชเนี่ยต้องว่ามีสมณะสัญญามีข้อกำหนดหมายว่าเราถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีข้อกำหนดหมายว่าทุกวันเนี่ยถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเรามีเสือร้ายนะเสือแห่งความโลภเสือแห่งความโกรธเสือแห่งความหลงเนี่ยเลี้ยงเอาไว้3ตัวนะที่มันพร้อมที่จะขึ้นมาอาละวาดฟาดฟันทำลายตัวเราอยู่ตลอดเวลางั้นที่เรารู้สึกว่าสบายดีเนี่ยเพราะว่าเสือสามตัวยังนอนหลับอยู่นะมันยังไม่ได้ลุกขึ้นมาอาละวาดนะและที่สำคัญเนี่ยจะต้องเฝ้ามองเฝ้าระวังอย่างยิ่งในเสือสามตัวในตัวเราอย่าไปเอากอไก่เข้ามาอีกนะถ้าไปเอากอไก่เข้ามาอีกเนี่ยนอกจากกับเสือสามตัวแล้วมันจะมีอะไรที่ยุ่งวุ่นวายไปเยอะนะโลกจะยุ่งวุ่นวายไปเยอะเลยอาตมาดังประทับใจทุกวันนี้ยังประทับใจนะที่แต่ก่อนนี้เรามีสามเณรของเรารูปหนึ่งแต่ตอนนี้ออกไปแล้วนะไปคารวะหลวงปู่พุทธทาสตั้งใจจะไปขอกรรมฐานจากท่านนะพอไปกราบท่านงามๆแล้วก็ถามนะคิดว่าจะท่านที่ไปขอกรรมฐานเนี่ยตอนแรกตั้งใจไปขอกรรมฐานเนี่ยแต่ไปพังปากพูดนะอาจจะอยู่กับชาวโศกมานานนะก็เลยไปถามท่านว่าพระที่บวชตั้งนานที่นี่มีศึกบ้างหรือเปล่านะท่านพุทธทาสท่านก็ตอบยิ้มๆมาบอกว่าอย่าเสือกว่าอย่างนั้นนะโอ้แต่มาฟังแล้วแม่ประทับใจจริงๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยท่านให้กรรมฐานโดยที่สำเด็จของเราไม่ต้องขอเลยนะให้กรรมฐานมานะท่านบอกว่าอย่าเสือกนะอาตมาเคยไปเทศน์ให้คนแก่ที่สาลีอโศกฟังนะพอคนแก่เนี่ยเทศน์ไปส่วนใหญ่ถามว่าเทศเป็นยังไงบอกดีแต่เทศเรื่องอะไรจำไม่ได้หรอกนะแต่รู้ว่าดีกันแล้วกันนะอาตมาก็เลยเน้นบอกว่าวันเนี้ยอา ตมาจะเทศ2คำนะเทศแค่2ตัวเนี่ยให้ญาติโยมจำให้ได้นะ2ตัวเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วเราจะไม่ฟุ้งซ่านนะบอกให้โยมจำไม่ได้2คำนะแล้วบอกอาตมาบอกว่าจะเทศเรื่องยัดเสือกเนี่ยนะ2ตัวจำให้ได้โอ้โหโยมก็ฟังแล้วก็ประทับใจมีลูกหลานมาเยี่ยมตอนบ่ายนะลูกหลานมาเล่าให้ฟังใหญ่เลยวันนี้ท่านติขาเทศดีมากเลยท่านเทศเรื่องเสือกว่าอย่างนั้นนะทั้งที่ให้จำสองคำอย่าให้ลืมเลยนะโยมก็จำได้แค่คำเดียวเท่านั้นเองนะทำให้อาตมาเสียหายไปด้วย อย่างนั้นเสือที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องระแวดระวังอย่างยิ่งเนี่ยนะอย่าไปใช้นะท่านรู้ท่านเสียไปแล้วนะไม่ต้องไปรบกวนท่านนะคือเราต้องไม่ไปคอยระวังเสือที่อื่นนะเราจะต้องคอยระวังเสือที่ตัวเราอย่างยิ่งเลยนะเมื่อวานนี้คุณสมพงศ์ก็ให้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องใช้สูตรนะเสือหลับนะแต่อย่าไปใช้สูตรหมาขี้เลื้อนเข้าไว้อย่างนั้นนะสูตรหมาขี้เลื้อนนะคือหมาขี้เลื้อนเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าหมาขี้เลื้อนเนี่ยพอมันเป็นขี้เลื้อนปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเลยพอลงไปในน้ำก็เสียวซ่านไปทั้งตัวนะก็โทษว่าน้ำนี่ไม่ดีรีบกระโดดขึ้นจากน้ำมาบนดินนะโดนแดดส่องก็แสบไปซะอีกนะโทษตะวันไม่ดีอีกนะพอหลบไปในถ้ำโอ้โหหนาวเย็นปวดถึงกระดูกนะถ้ำก็ไม่ดีอีกสรุปแล้วทั้งน้ำทั้งอาทิตย์ทั้งถ้ำเนี่ยไม่มีดีเลยแผ่นดินนี้หาที่ดีไม่ได้เลยเนี่ยที่จะดีหมาขี้เลื้อน คืออยู่ตรงไหนรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลยนะที่มันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะจัดการขี้เลื้อนยังไงนะทั้งที่มันอยู่ข้างในตัวเราแต่ว่าเราไม่ได้เพ่งมองไม่ได้เพ่งเล็งกล้าเข้ามาที่ตัวเราเราก็เลยจะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่หาแผ่นดินอยู่ไม่ได้นะเมื่อกี้พูดถึงว่าพวกเราเนี่ยเหมือนกับทายาทเศรษฐีพันล้านเนี่ยเพราะกิจการกิจกรรมเราค่อนข้างจะบุญของเราเนี่ยเยอะเลยมองไปที่ไหนก็บุญหมดนะมาที่นี่ก็บุญเต็มไปหมดกลับไปวัดเราก็บุญเต็มไปหมดนะจนเขาบอกว่าชาวโศกเนี่ยบุญมากจนหน้าบอกบุญไม่รับเลยนี่เป็นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยนะคือบุญนั้นมากมายบุญมันล้นนะกลางวันก็ทำกลางคืนก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะจนหน้าบอกบุญไม่รับจนไม่มีเวลายิ้มเลยนะเพราะว่าต่างคนต่างจะเอาบุญเต็มที่ก็ได้จะเป็นปัญหาข้อหนึ่งนะวันนี้ที่ตั้งใจจะเทศเนี่ยอยากจะเราคือมันมานึกถึงว่าทุกวันนี้เราทำงานไปทำงานไปเนี่ยมันเหมือนกับเราหาห้องสุขาไม่เจอนะไม่รู้ว่าสุขาอยู่หนใดนะความสุขปฏิบัติทำไปแล้วปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยหาความสุขไม่ได้นะแล้วก็ไม่แน่ใจเลยมาไม่แน่ใจด้วยว่าระหว่างมาแบบมาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยพอถือศีลมากขึ้นความสุขมันยิ่งน้อยลงไปหรือเปล่าไม่รู้นะดูบางทีเห็นคนถือศีล5คนถือศีล8เนี่ยเอ๊ะคนถือศีล5เนี่ยกับมีความสุขมากกว่านะคนถือศีล8เนี่ยหน้านิ่วคิ้วขมวดนะไปทำอะไรก็จะเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเลยนะมันจะเป็นยังไงอาตมาไปไต้หวันนะเขาให้ไปดูงานทางศาสนาของทางด้านมหายานเนี่ยพอมาเทียบกับพวกเราแล้วเนี่ยนะเขารู้สึกว่าเขาทำงานกันกระบวนการทำงานของเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขมากเลยนะเขาถือศีล5แต่งตัวสวยๆนะทาปากบ้างแต่งหน้าทาตาบ้างนิดหน่อยนะมีใส่เสื้อก็สวยมากเลยไอ้ชุดนี้ชุดของเขาน่ะชุดที่ดูดีนะดูแล้วก็รู้สึกว่าเรียบร้อยนะพวกเราที่ไปดูงานกันน่ะมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามมีหลายศาสนาทั้งซิกด้วยนะไปเห็นแล้วก็โอ้อย่างนี้ดีนะคือรู้สึกว่าจะยกหัวใจให้เลยบอกว่าเออนี่เขาดีแล้วเขาต้อนรับดีด้วยนะเขาต้อนรับดีทุ่มเททุกอย่างอ่ะโอ้โหคอยการต้อนรับนี่ต้อนรับอย่างเต็มที่นะแม้วันที่เราจะกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะดูว่าแขกนะพวกเราไปขึ้นรถขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันขึ้นตอนเที่ยงนะไปได้ทานข้าวก็จะไปบ่ายโมงก็มีกล่องมีอาหารมีอะไรให้อย่างดีอ่ะนะต้อนรับส่งจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีทำงานมีความสุขอาตมาก็มานั่งคิดว่าเออจริงๆเราเนี่ยเขาจริงๆถ้าเขาดูฐานก็ฐานเขาฐานของเขาว่าฐานระดับศีล5เนี่ยแต่ฐานของพวกเราเนี่ยฐานระดับศีล8กันเป็นส่วนใหญ่เพราะท่านบอกว่าพวกเราเนี่ยระดับศีล10ได้ซ้ำไป เงินทองก็ไม่ได้ใช้จริงๆแล้วยิ่งมีศีลสูงขึ้นมันน่าจะมีความสุขมากขึ้นนะพุทธเจ้าบอกว่าสุขขังยาวะชลาศีลังมีศีลแล้วมีความสุขตราบเท่าชลาแต่นี่รู้สึกว่ามีศีลแล้วทำให้ชลาเร็วไปกว่าปกติอ่ะนะมันไม่ได้ถือศีลทำให้ตราบเท่าชลาแต่รู้ว่าถือศีลมากเท่าไหร่ยิ่งชลาไปเร็วมากเท่านั้นก็เลยมาวิเคราะห์เหตุปัจจัยว่าถือศีลแล้วน่าจะมีความสุขไปตราบเท่าชลาแต่ว่าทำไมถือศีลแล้วทำให้แก่ชลาไปกันอย่างรวดเร็วนะว่ามานั่งวิเคราะห์เหตุปัจจัยว่าคนก็ดูบางทีดูแวดวงของพวกเราคนฐานศีล5กับคนฐานศีล8นะคนฐานศีล5ทำงานนี่เขารู้สึกเขาจะดูมีความสุขนะได้ทำนู่นทำนี่แล้วก็ทำตามไปตามฐานของเขาอะแต่ดูทำไมทำคนถือศีล8ทำงานแล้วไม่ค่อยมีความสุขนะก็มาได้ข้อคิดว่าคนถือศีล8เนี่ยทำงานไปแล้วแหมพูดอย่างนี้เลยคนไม่กล้าถือศีล8นะเนี่ยเดี๋ยวสมาจะม้วนฟังให้จบนะจะฟังไม่จบแล้วเดี๋ยวจะไปอีกทิศนึงนะกลายเป็นว่าอย่างที่หลวงพ่อให้ศีลเนี่ยนะการฆ่าสัตว์ก็ดีนะการลักทรัพย์ก็ดีนะแต่กว่าหลวงพ่อจะพูดทั้งหมดว่าทั้งหมดนี้ไม่ดีเนี่ยคนลุกไปก่อนแล้วเลยไม่รู้เรื่องเลยนะเลยกลายเป็นว่าหลวงพ่อบอกให้ลักทรัพย์ก็ดีฆ่าสัตว์ก็ดีนะแล้วก็เป็นงั้นต้องฟังให้จบหน่อยเดี๋ยวมาฟังไม่จบเดี๋ยวจะไปว่าเอ้ยนี่ถือศีล5ดีกว่านะออกไปแต่งงานแล้วมันจะได้มีความสุขมากขึ้นก็มาวิเคราะห์ว่าความสุขเราหายไปไหนนะพอเราถือศีลมากขึ้นเนี่ยแล้วความสุขเราหายไปไหนก็มาเห็นอย่างนึงว่าความสุขของเราหายไปเนี่ยเพราะว่าคนถือศีล8เนี่ยจะมีความคิดที่ไปรับผิดชอบไปห่วงใยไปกังวลไปแบกกิเลสของคนอื่นเนี่ยไปมากขึ้นนะถือไปทำงานตรงจุดนี้ก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้นะคนฐานศีล5เนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอะไรมากเราคิดแค่เรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องครอบครัวตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่คนฐานศีล8เนี่ยหัวสมองจะมีว่างเยอะนะก็คิดทำงานปุ๊บก็จะวางแผนจัดการเลยนะดีไม่ดีวางแผนทั้งวัดด้วยนะจัดการทั้งวัดตำหน้าศิกขมาสแถมให้ด้วยนะแล้วรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่ต้องจัดการไปเยอะแยะเลยนะอย่างนั้นก็เลยหนักกว่านะเพราะว่าทั้งแบกตัวเองด้วยแบกเพื่อนฝูงด้วยดีไม่ดีแบกวัดแถมให้อีกด้วยนะมันก็เลยโอ้โหรู้สึกว่าทำไมแผ่นดินนี้มันถึงหนักไปหมดนะอาตมาว่าสโลกปีนี้ที่พระท่านให้สโลกออกมานะถ้าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วหาความสุขไม่เจอเนี่ยเอาสโลกปีนี้เนี่ยนะเป็นยากลางบ้านปีนี้เอาไปใช้ได้เลยนะเมื่อใดที่เราเอาแต่ใจตัวเมื่อนั้นคือความชั่วโดยอัตโนมัตินะอาตมาไม่แน่ใจว่าจะจำข้อความได้ถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่านะโดยเนื้อหาอย่างนี้แล้วกันเมื่อใดที่เราเอาแต่ใจตัวเมื่อนั้นคือมันนั้นเป็นความชั่วโดยอัตโนมัติจะต้องหัดให้นะจะต้องหัดให้หัดเห็นใจคนอื่นนะครับจริงได้เห็นป้ายตรงนี้หน่อยนึงนะจะต้องหัดให้หัดเห็นใจคนอื่นอันนี้ถูกแน่นอนเพราะมองเห็นป้ายนะอันนี้ถ้าเราปฏิบัติถ้าเราไปปฏิบัติทำแล้วเนี่ยความสุขเราหายไปเนี่ยแต่มาว่ายาตัวเนี้ยใช้ได้ทันทีเลยนะแต่บางทีมันมองออกยากนะเพราะว่าในขณะที่เราทำงานเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราทำงานเพื่อตัวเราเองเราก็คิดว่าเรากำลังทำงานเพื่อเสียสละให้หมู่กลุ่มนะเสียสละทำงานให้พ่อท่านด้วยซ้ำไปอาตมาเคยรู้สึกว่าทวงญาติธรรมนะมีครั้งหนึ่งเขาจะจัดงานเพื่อพ่อท่านโดยตรงเลยนะแล้วเขาก็เอานิมนต์พ่อท่านมานั่งฟังรายงานผลงานเขาทั้งหมดเพื่อพ่อท่านอาตมาก็ไปบอกเขาว่าเอ๊ะมันเพื่อทรมานพ่อท่านมากกว่านะโอ้ฟังแล้วรู้สึกว่านะเขาจะรับไม่ได้เท่าไหร่แล้วนะตอนนั้นยังไม่มีศิลปะเท่าไหร่นะมีแต่เสียงเฮี้ยนนะก็เลยแถมเสียงเฮี้ยนได้ไปนะคือรู้สึกว่าจะถวายพ่อท่านนะแต่พ่อท่านมานั่งฟังแล้วท่านยืดยาวนะเสียเวลาตั้งนานความจริงมันควรจะให้พ่อท่านแล้วเนี่ยน่าจะให้พ่อท่านเนี่ยมีชัดมีกิเลสอะไรขอนิมนต์พ่อท่านว่าให้ฉันนะ ทำให้ดิฉันมีกิเลสลดลงไปได้เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่นี่ก็ความเข้าใจของเราเราก็เข้าใจคนเราก็เข้าใจได้เท่านี้นะซึ่งเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ยากว่าพวกเรามายิ่งโดยเพราะพวกเรามาอยู่วัดเนี่ยทุกคนเนี่ยเหมือนกับพร้อมที่จะตัดหัวถวายศาสนากันทุกคนเนี่ยอาตมามั่นใจเลยนะว่าให้ขี้แก้ยังไงเนี่ยให้ร้ายยังไงก็ไม่มีใครคิดเพื่อตัวเองหรอกทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานยกสัตว์ยกตั้งใจทำงานให้กับศาสนาทั้งหมดน่ะนะแต่เราไม่รู้เท่าทันว่าไอ้ความตั้งใจจะทำงานให้กับศาสนาเนี่ยมันมีอำนาจมันมีอัตตามันมีอัตตานะมีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าชาวอโศกเนี่ยไม่มีอัตราค่าจ้างแต่ว่าไงแต่ว่าใช้อัตราค่อนข้างจะเปลืองนะแล้วรู้สึกว่าจะเอาอัตราเนี่ยแพงกว่ายิ่งอัตราอีกนะเพราะอัตราเนี่ยมันแค่ได้เบิกได้เป็นเดือนใช่ไหมแต่อัตรานี่กินได้ทั้งชาติเลยแถมต่อไปชาติหน้าอีกงั้นอัตรานี่มันโอ้โหแพงมากเลยนะมันกินไปได้ทั้งชาตินี้นะกินไปได้ทั้งชาติหน้าแต่ไม่รู้ใครกินใครนะถ้าเราทำให้อัตรามันก็กินเรากินไปชาตินี้ไม่พอมันมีทุกข์ทรมานในชาติหน้าต่อไปอีกนะงั้นถ้าเรียกร้องอัตรามันก็จะแพงมากเลยอาตมาเคยดูหนังจีนนะจินซีฮ่องเต้ก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจินซีมากเลยนะที่เขาบอกว่าถ้านั่งเครื่องบินออกไปนอกโลกเนี่ยถ้าเข้ามาบินนะกลับมาเนี่ยถ้านั่งยานอวกาศอะไรเนี่ยถ้ากลับมาเนี่ยสิ่งแรกที่จะมองเห็นก่อนเลยเขาบอกว่าถ้าไปประเทศจีนเนี่ยสิ่งแรกจะมองเห็นก่อนคือกำแพงเมืองจีนนี่แหละเขาบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็จินซีเนี่ยเป็นจักรพรรดิที่ทำอะไรเป็นอัจฉริยะมากเลยนะผลิตคิดตัวหนังสือจีนทำอะไรเยอะแยะแต่ถ้าที่ดูหนังประวัติของจินซีฮ่องเต้เนี่ยเขาจะเทียบเคียงกับฮ่องกษัตริย์นะกษัตริย์อีกแผ่นดินนึงอ่ะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกนะถูกจินซีไปปราบแล้วต้องไปเป็นเมืองขึ้นนะฮ่องเต้อีกองนึงเนี่ยมีไม่เก่งอะไรแต่ว่าจินซีเนี่ยเก่งมากอัจฉริยะมากสร้างผลงานได้ใหญ่โตมากแต่ในหนังเนี่ยเขาจะทอนเห็นให้เห็นว่าจินซีเนี่ยมีคนรอบปรงประชนอยู่ตลอดเวลาเลยนะมีคนพร้อมที่จะเข็นฆ่านะเพราะว่าเข็นฆ่าก็ไปเยอะนะฆ่าคนอื่นได้มากก็มีคนพร้อมที่จะสังหารอยู่ตลอดเวลาแต่ฮ่องเต้อีกองนึงเนี่ยที่ไม่ได้เก่งอะไรเนี่ยแต่เป็นคนมีน้ำใจเนี่ยมีคนพร้อมที่จะนะช่วยมาช่วยกอบกู้พร้อมที่จะยอมพีชีพให้นะเพื่อจะกอบกู้แต่ก็สู้จินซีไม่ได้นะแต่ก็พูดถึงเขามันอาจจะเขาต้องการจะสะท้อนถึงความมีน้ำใจกับความเอาให้ได้อย่างใจเนี่ยนะอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในการทำงานโดยที่ไม่มีอัตราค่าจ้างเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ทดแทนเหมือนกันมันจะมีตัวอัตราเอาให้ได้อย่างใจเหมือนกันมันจะมีอำนาจเหมือนกันมันจะมีตำแหน่งฮ่องเต้เหมือนกันนะโดยที่ไม่มีใครแต่งตั้งแต่ว่ามันก็พร้อมที่จะเป็นฮ่องเต้นะพร้อมจะสั่งประหารชีวิตวงเล็บในใจนะถึงประหารชีวิตไม่ได้ข้างนอกก็จะประหารชีวิตไว้ข้างในใจนะที่จะมีบทลงโทษนะอยู่ในใจงั้นการทำงานไม่ได้เป็นการทำงานฟรีเนี่ยแต่จริงๆแล้วการทำงานของจิตของเราเนี่ยมันก็จะมีความเอาใจเอาให้ได้ดั่งใจตัวมีอำนาจที่จะจัดการเล่นงานคนอื่นนะมีตำแหน่งมีสิ่งที่เขายกไว้ให้สิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความสุขของเราที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันหายไปเนี่ยพอเราไปอินกับงานเห็นงานสำคัญที่สุดเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องนะความเป็นญาติธรรมเนี่ยก็หายไปบางทีแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็ลืมไปด้วยเนี่ยจะสำคัญมั่นหมายแต่งานอย่างเดียวอ่ะตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องงานเรื่องการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยนะจะเอางานให้สำเร็จอย่างเดียวมันเหมือนคนที่มุ่งเป้านะมุ่งเป้าที่จะให้งานสำเร็จนะนะเหมือนฮ่องเต้ที่มุ่งเป้าที่ให้งานสำเร็จแต่ว่าเหตุการณ์ที่ปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นนะไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนฮ่องเต้ที่มีคนรอบปงประชนไปตลอดทางอ่ะเพราะว่าเรามุ่งแต่จะเอาให้ได้อย่างเป้าหมายของเราอย่างเดียวจนลืมไปว่าขณะในขณะนั้นและในขณะข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น อย่างนั้นบางทีนักปฏิบัติธรรมที่หลุดไปกับอรูปอาตานะที่หลุดไปกับอรูปอาตาหลุดไปกับความคิดอันวิเศษยอดเยี่ยมของเราเนี่ยมันก็จะมีแต่เป้าหมายไปข้างหน้านะจนลืมไปว่าในขณะที่เราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยมีคนรอบนะรอบปวงชนเท่าไหร่เยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่าในความคิดขนาดนั้นเนี่ยเรากำลังพุ่งไปตามเป้าหมายนั้นน่ะจริงๆแล้วนะเราจะลืมความเป็นที่เป็นน้องเราจะมีเหตุผลเราจะมีแต่ความถูกต้องเราจะมีสิ่งที่ดีที่สุดของเราที่จะไปให้ได้นะพูดอย่างนี้นี่ก็พูดจากประสบการณ์ของตัวเองที่ค่อนข้างจะชำนาญใครได้พูดจากใครพูดจากตัวเองด้วยนะแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่ามีคนรอบปวงชนเยอะตอนนี้จะมาเดือดร้อนอย่างนึงเนี่ยวัดของเราเนี่ยนะวัดของเราเนี่ยมันจะแก้ปัญหายากมากเลยนะพอมีคนที่มีเหตุผลดีๆเหตุผลมากๆมาอยู่ด้วยเนี่ยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขารู้เรื่องได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันเขาเหตุผลมากจนเขาเหตุผลหลงไปกับเหตุผลหลงไปกับความคิดเนี่ยจนมันเป็นความคิดที่หลุดโลกออกไปแล้วนะแล้วก็หาโลกให้เขาอยู่ก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้นะเอาไปส่งตำรวจก็มาปล่อยคืนมาหาเรานะไปส่งโรงพยาบาลก็ไม่รับแล้วก็บอกอย่างนี้ปล่อยกลับคืนมานะสุดท้ายก็มาอยู่วัดเนี่ยแหละนะแล้วไม่รู้จะหาทางไปไว้ตรงไหนเลยคนที่หลงไปกับความคิดจนหลุดโลกเนี่ยนะแล้วก็มีไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเหตุผลนะเขามีเหตุผลมากนะบางทีพอเขาดีๆมาจะบอกเขาว่าอ้าวตอนนี้เขาไม่รู้จะไว้ตรงไหนมันก็ต่อรองเขาว่าเอาคุณอยู่วัดก็ได้นะแต่เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะอย่างไรก็เชื่อสำนักบ้างอะไรบ้างเขาว่าครับครับครับนะสักพักหนึ่งเขามาถามใหม่แล้วท่านบอกคือท่านบอกว่าให้เชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยคราวนี้ถ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเราเองแล้วนี่แหละครับนะเราก็ต้องเชื่อตัวเราเองได้ใช่ไหมครับนับนองเนี้ยนะถ้าเกิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเราเองแล้วเราจะทำยังไงต่อไว้กันนะโอ้โหนี่มีเหตุผลมากจริงๆเลยนะนี่จะไปพวกเราจะไปเข้าใจว่าคนบ้านนี่คือคนที่ไม่มีเหตุผลนะคนบ้านนี่คือคนที่มีเหตุผลอย่างมากเลยมีพวกเราไปถามเขานั่งดูโทรทัศน์พวกเรานั่งดูโทรทัศน์กันดีๆเนี่ยเก้าอี้มาฟาดนี่ที่ศาลานะแล้วว่าถามทำไมว่าเก้าอี้มาฟาดนะบอกคุณทำอย่างนั้นเนี่ยใครๆเขาก็ว่าคุณบ้าเขาก็บอกว่าคนที่ว่าเขาบ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกนั้นก็บ้าเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะที่เก้าอี้ฟาดเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันหย่อนยานนะมันหย่อนยานกันนะนั่งดูละครไร้สาระหย่อนยานเขาเลยทนไม่ได้เลยจากเก้าอี้ฟาดที่ศาลานะแล้วยังมาหาว่าเขาบ้าอย่างนี้พวกนี้บ้าทั้งนั้นเลยนะยังมาหาว่าเขาบ้านะแต่ตรงเนี้ยเล่าตรงนี้เพื่อให้พวกเราเห็นว่าตลกที่พระท่านเคยบอกพวกเราไว้ว่าเหตุผลคือความบ้านะอัตตาคือความจริงเนี่ยมันเป็นจริงจริงๆนะเมื่อไหร่ที่เราหยุดความคิดของเราไม่ได้นะยิ่งโดยเฉพาะที่เราจะคิดเอาเรื่องเอาราวเอาชนะคักคานคนอื่นเนี่ยมองให้เห็นเถอะว่าเรากำลังจะหลุดโลกแล้วนะเรากำลังจะหลุดโลกแล้วคือมันจะไปจมอยู่กับความคิดของเราแล้วคนที่หลุดโลกเนี่ยนะบางทีก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะอาตมาถามพวกที่เพี้ยนๆเนี่ยว่าทำไมไปอยู่โรงพยาบาลนะทำไมพวกนี้จะสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวหมอและดับที่สองคือกลัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะพอเขาไม่ใช้ภาษาเหตุผลแล้วก็ใช้ภาษากระบองนะงั้นไปเหตุผลเถียงสู้เขาไม่ได้แต่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ใช่เหตุผลนะใช้กระบองเป็นหลักนะงั้นพวกนี้อาตมาเคยพาไปส่งที่ศรีธัญญาพาบางคนไปนะเขาบอกหมอเลยว่าหมออย่าผมอยู่นะหมอถ้าผมอยู่เนี่ยเท่ากับทำปานาติบาตผมนะงั้นนะปานาติบาตทางวิญญาณหมอก็หัวล้อเลยโอ้โหทำปานาติบาตเลยเนี่ยนะแต่พอหมอเขาพยักหน้าเจ้าที่มาจับปุ๊บเขาก็เงียบเรียบร้อยทันทีเลยนะไม่แต่ถ้าไปพูดเขาเนี่ยจะมีเหตุผลโต้แย้งอะไรมากมายบางทีสู้ไม่ได้จริงๆเลยเรื่องเหตุผลนะเหตุผลเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะอย่างนั้นเนี่ยอาตมาเราทุกๆครั้งนะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้คิดได้ว่าทุกๆครั้งที่เราหลุดไปกับความคิดของเราเนี่ยนะพยายามมองให้ออกว่าเหตุผลนี่คือความบ้าคือความหลุดออกจากโลกเมื่อกี้พูดถึงว่าคนทำไมคนบ้าเนี่ย1ไม่กลัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล2กลัวยาที่ให้เนี่ยถึงนึงที่จะกลัวมากเลยคือว่าต้องไปกินยาเขาบอกว่าไอ้กินยาเนี่ย มันยิ่งกว่าจับเข้าไปติดคุกอีกเพราะว่าถ้าไปกินยาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันจะสกัดความคิดของเขานะมันจะทำให้เขาเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเลยมีแต่ซึมแล้วก็อยากจะนอนเขาบอกว่าเอาเข้าไปอยู่ในเรือนจำยังไงดีกว่านะอยู่ในเรือนจำมันขังคุกทางกายเฉยๆแต่ว่าทางใจยังคิดได้แต่นี่มันขังคุกทางความคิดอีกต่างหากนะมันคิดอะไรไม่ออกเลยมันจะสตาร์ทความคิดเอาไว้เลยนะเองมีเหตุผลดีนักก็หยุดสักความคิดเนี่ยนะจับความคิดมาสตาร์ทเอาไว้คิดอะไรไม่ออกงั้นสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ชอบมากๆเลยก็คือว่าจะต้องถูกสกัดความคิดแล้วคิดอะไรไม่ได้นะงั้นเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานของเขางั้นพวกนี้สิ่งที่ไม่ชอบอันดับที่สองคือว่าต้องมากินยาเนี่ยแหละเพราะมันจะบีบความคิดของเขาให้เขาคิดอะไรไม่ได้นะอย่างนั้นถ้าพวกเราเองเนี่ยความคิดมันมันยังไงมันหยุดไม่ได้เลยมันหยุดไม่ได้เลยเนี่ยต้องพยายามนึกถึงสโลกที่พระท่านบอกไว้นะว่าเหตุผลนะเหตุผลคือความบ้าเราคิดไปเยอะแยะอันนี้หมายถึงว่าคิดที่จะเอาชนะคักคานแพ้ไม่ได้เราจะต้องชนะเราจะต้องถูกต้องนะมองพยายามมองเห็นมองให้เห็นให้ได้ว่าสโลกที่สอนท่านเคยให้ไว้เนี่ยว่าเหตุผลเนี่ยคือความบ้านะไปพูดกับคนบ้าดูสินะเราจะรู้ว่าคนบ้านี่ก็มีเหตุผลมากมายขนาดไหนและเป็นเหตุผลที่ถูกต้องด้วยนะไม่มีเหตุผลอะไรที่ผิดเลยนะแต่เขาหยุดตัวเองไม่ได้ท่านเด็กแล้วก็ไอ้ตัวที่มันไม่ยอมแพ้นี่คืออัตตาคือความจริงเนี่ยที่มันยอมไม่ได้นะสิ่งนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยเป็นนักบุญที่ใบหน้าที่ไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่าไหร่นะจนอาจารย์สศิวรักษ์เขาวิจารณ์พวกเรามาในหนังสือสารอโศกฉบับ30ปีเนี่ยเขาบอกว่าชาวอโศกเนี่ยอะไรก็ดีหมดทุกอย่างอ่ะแหละเป็นคนชอบอะไรเป็นคนเอาทำบุญกันเยอะเลยเป็นคนที่เรียกว่าวันนึงทำแต่บุญแต่จนทำบุญจนลืมยิ้มนะอาจารย์สศิวรักษ์เขาเลยบอกว่าถ้ายิ้มอีกสักหน่อยนึงก็จะดีนะก็ถ้าเราลืมยิ้มเนี่ยเขาแสดงว่าเราใกล้ๆจะหลุดโลกไปเหมือนกันหลุดโลกไปอยู่กับเป้าหมายของงานจมไปกับงานนะอินไปกับงานอินไปกับความคิดอินไปกับเหตุผลต่างๆนานามากมายแล้วก็ต้องมาสรุปตัวเองได้ว่าเหตุผลการงานต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นการงานเพื่อในการงานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวอำนาจอยู่ในตัวมันมีการเอาให้ได้อย่างใจอยู่ในตัวนะมันมีการต้องการให้สำเร็จอย่างที่ใจเราคิดอยู่ในตัวนะเราต้องพยายามที่จะตามจับมันให้ทันไม่อย่างนั้นอัตราค่าจ้างเราก็ไม่ได้อยู่แล้วเราจะได้อัตราเข้ามาแทนตัวเราอีกนะสุดท้ายแล้วที่ทำงานเนี่ยทำงานมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ให้ศาสนาเลยนะทำงานให้อัตราเอาไปกินหมดเลยนะตัวเราเองก็ไม่ได้อะไรเนี่ยลืมรักตัวเราเองนะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่อาตมาคิดว่าถ้าชีวิตเราไม่มีความสุขเนี่ยก็เพราะว่าเรากำลังเอาแต่ใจตัวนะคือความชั่วโดยอัตโนมัติเราก็เลยไม่มีความสุขท่านพุทธทาสท่านบอกไว้ว่าจิตที่คิดให้สบายนะสบายกว่าจิตที่คิดจะเอานะโดยเฉพาะเอาให้ได้อย่างใจตัวนี่แหละมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่เราพยายามที่จะเรียนรู้ตัวนี้เท่าทันเนี่ยชาวโศกก็คงจะมีความสุขมากขึ้นนะนอกจากรักตัวเองแล้วเนี่ยนะรักตัวเองให้มีความสุขนะทำงานให้มีความสุขไม่ให้เอาอัตตาเอาไปกินหมดไม่ให้เอาการเอาแต่ใจตัวเองเอาไปกินหมดนะประการที่สองเนี่ยเราจะต้องตอนเนี้ยปัญหาของทุกๆชุมชนนะทุกๆเครือแห่ของเราเนี่ยก็จะมีเหมือนกันหมดก็คืองานมากคนน้อยนะงานมากคนน้อยที่ไหนก็มาบอกว่าขอคนเพิ่มนะอาตมาไปหินผาฟ้าน้ำหินผาฟ้าน้ำบอกคนบ้านราษเยอะนะขอคนพิการอะไรไม่ครบอะไรก็ได้นะไม่รู้แล้วคนหลุดโลกจะเอาหรือเปล่าที่บ้านราษก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่คนหลุดโลกเนี่ยเขาไม่เอาแน่นะขอให้ได้คนพิการอะไรก็ขอไว้บ้างมั้งเถอะนะอันนี้จะเหมือนกันที่ว่างานมากขึ้นแต่ว่าคนน้อยลงคนเก่าก็ไปเผาแล้วก็มีกำลังป่วยก็มีที่เหลืออยู่ก็พ่องกระแพงมีแต่ไม่มีสิทธิ์นอนป่วยมีแต่สิทธิ์ยืนป่วยนะก็เลยอันนี้จะเป็นปัญหาที่สองในงานนี้พ่อท่านค่อนข้างจะเน้นสมณะในงานปรารถนาท่านจะเน้นมากเลยว่าชาวโศกเราเนี่ยเราอ่อนปฏิสันฐานนะพวกเราเป็นประเภทอ่อนหวานพูดถูกหรือเปล่านะอ่อ อ่อนหวานนี่หมายความว่าหวานน้อยมากเลยนะพวกอ่อนหวานนั้นพวกไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อ่ะนะเพราะท่านมองว่าถ้าวิเคราะห์ในแง่ปฏิเดินฐานเนี่ยถ้าวิเคราะห์ในสำนักปฏิบัติธรรมที่อื่นๆเนี่ยถ้าเทียบธรรมกายเนี่ยเราโอ้ตกนะตกยังห่างไกลธรรมกายเยอะนะในการปฏิเดินฐานในการพูดจานุ่มนวลอะไรต่างๆนานาเนี่ยของเราจริงใจไมตรีนะจริงใจไมตรีไม่ได้งอเองวงเล็บนะก็อ่อนหวานน้อยถ้าไปเทียบกับธรรมกายก็ดีเทียบกับแม้แต่ของสำนักอันนึงที่ปฏิเขาปฏิฐานเขาดีมากเลยนะอาจารย์สมชายเนี่ยเขาจะโอ้โหมีไปวัดเขาเนี่ยมีทั้งน้ำร้อนมีทั้งน้ำเย็นมีเตียงที่หลับที่นอนอะไรครบพร้อมนะก็อ่อนหวานน้อยถ้าไปเทียบกับธรรมกายก็ดีเทียบกับแม้แต่ของสำนักอันนึงที่ปฏิฐานเขาดีมากเลยนะอาจารย์สมชายเนี่ยเขาจะโอ้โหมีไปวัดเขาเนี่ยมีทั้งน้ำร้อนมีทั้งน้ำเย็นมีเตียงที่หลับที่นอนอะไรครบพร้อมนะของเราเนี่ยข้าวมีกินดินมีเดินแดดมีส่องพี่น้องมีเสร็จนะใครจะมาก็ช่างทิศเขานะก็คือใครจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะของเรามันของตาอยู่แล้วนะเราไม่ได้ไปต้องไปง้องอนใครไม่ต้องไปเอาอกเอาใจใครอย่างนั้นเรื่องของปฏิสันฐานของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะที่พูดเนี่ยอาตมาก็ต้องกำกับเสมอว่าอาตมาด้วยนะร่วมด้วยช่วยกันนะเมื่อเช้านี้ท่านนะท่านแก่นล่าท่านบอกว่าท่านให้ข้อคิดกับพวกคุรุของเราคุรุของเราเนี่ยเหมือนคณะหมอลำแข็งกระด้างวาทศิลป์ท่านว่าอย่างนั้นนะหมอลำคณะแข็งกระด้างวาทศิลป์คงจะทั้งหมดของชาวอโศกเลยนะแข็งกระด้างวาทศิลป์นะคือไปเปิดหมอลำที่ไหนก็วงแตกที่นั่นแหละนะแทนที่จะหาเพื่อนมาได้เพิ่มขึ้นกับจะไปพูดที่ไหนก็จะได้ศัตรูเพิ่มขึ้นเราคงจะต้องมาปรับกระบวนท่าทีของเราแล้วเพราะท่านเองเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเราเริ่มต้นกันมาอย่างเนี้ยนะเริ่มต้นกันมาจากที่เราไม่ไปดูดำดูดีไม่เอายุ่งเกี่ยวอะไรกับใครต่างคนก็มีเวลาเดินจงกรมทำสมาธิบำเพ็ญส่วนตัวอะไรไปเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคนะยุค globalization แล้วนะเขาบอก globalization เนี่ยแปลว่า globalization นะมันกำลังจะไปสู่ความอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นยุคที่โลกทั้งโลกเนี่ยมันเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านนึงที่มันรู้ข่าวกันทั้งหมดมาปีนี้พระท่านเองท่านบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นหลักให้กับโลกมันจะเป็นประโยชน์ให้กับโลกนะพอท่านพูดตอนนี้นะแต่ก่อนนี้ชาวโสเพื่อมวลมนุษยชาติเนี่ยธรรมะก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะเป็นมนุษยชาติยังไงก็มีแค่เราเดินจงกรมกัน20 30คนแค่นี้แต่ตอนนี้จากที่เราทำงานกันไปเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะทุกวันนี้อาจารย์ที่ท่านเล่าให้พวกเราฟังอ่ะมีพวกเราไปทำปริญญาเอกนะด็อกเตอร์ของเราเนี่ยไปทำปริญญาเอกแล้วล่ะแล้วก็ไปเสนอผลงานอันนึงการมีสุขภาวะนะการมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณเนี่ยการปฏิบัติเพื่อเกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณปรากฏว่าทั้งพวกนักวิชาการทั้งอาจารย์ทั้งนะนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเนี่ยโอ้เขาให้ความสนใจค่อนข้างมากนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาตมารู้สึกว่าเราแทบเป็นอยู่ในสายตาเลยสิ่งที่เขาจะพูดมาเป็นเสียงเดียวกันที่เขาช่วยวิจารณ์และช่วยท้วงติงมาคือว่าทำยังไงน่าจะทำอะไรเขียนให้มันชัดกว่านี้นะน่าจะเสนอให้มันครบกว่านี้แล้วทำให้มันชัดกว่านี้บอกมาวิธียังไงบอกวิธีปฏิบัติให้มันชัดๆกว่านี้นะซึ่งพระท่านก็มาอธิบายให้ฟังทีหลังว่าบอกยังไงก็ไม่ชัดหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติมันจะชัดยังไงล่ะเขาบอกว่าน่าจะให้มันชัดกว่านี้ที่ว่าได้ดีไหมเงี้ยเพราะอะไรลองบอกวิธีปฏิบัติให้มันชัดๆกว่านี้สินะซึ่งมันก็ยากเหมือนกันท่านก็พระท่านก็บอกว่าข้อจำกัดนะเพราะว่าถึงบอกยังไงถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะเหมือนกับเขียนวิธีว่ายน้ำยังให้มันชัดหน่อยที่ถ้าเขาไม่ได้ลงว่ายน้ำเองมันก็จะเขียนยากว่าจะเขียนยังไงให้มันชัดเพราะว่าจะชัดจริงๆมันก็ต้องไปว่ายน้ำจริงๆมันถึงจะชัดได้นะอันนี้เป็นข้อจำกัดแต่ตรงนี้ก็เห็นถึงความที่โลกนะถึงความที่นักวิชาการเนี่ยเขาจากที่เราไม่ได้อยู่ในสายตาเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นพวกเราอยู่ในสายตาบ้างแล้วแต่ก็มองเขากำลังมองหาว่าทางออกอย่างไรยิ่งทุกวันนี้ถ้าเราติดตามสื่อติดตามหนังสือพิมพ์ติดตามคอลัมนิสต์ทุกคนเนี่ยสะดุ้งกลัวกับ ภัยของทุนนิยมนะทุกคนจะกลัวกันหมดเลยว่าโอ้โหทุนนิยมเนี่ยกำลังอาละวาดฟาดฟันนะทุกคนมองเห็นหายนะแล้วก็มองกันไม่รู้ว่าจะเอาทางออกตรงไหนเนี่ยนะเขายังหาทางออกอยู่ว่าจะทางออกจะอยู่ตรงไหนนะซึ่งตรงนี้มันก็ใกล้กันมากเลยนะเขากำลังหาทางออกของเรากำลังจะปรากฏของเราก็จะเกิดเหมือนกันนะแต่จะเกิดได้หรือเกิดไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับปฏิสันฐานเนี่ยนะขึ้นอยู่ที่ว่าเราว่ายังไงล่ะมันก็หิวน้ำมาแต่ก่อนนี้มีคนชี้คุณซ้ำให้กับพวกเราเขาบอกว่าชาวโศกเนี่ยเหมือนกับนะเจ้าของบ้านที่ต้อนรับแขกมีแขกหิวน้ำมาอย่างมากเลยพอแขกเข้ามาเขาอยากจะได้ดื่มน้ำเนี่ยชาวโศกก็บอกว่าเอาไปแดกซะอย่างเงี้ยนะโอ้ยที่น้ำมันพิเศษยอดเยี่ยมยังไงมันก็กลืนไม่ลงนะนี่เราเคยได้รับขุมทรัพย์สมัยที่ตั้งแต่พวกเราอยู่กันแรกๆนะซึ่งตรงเนี้ยพุทธเจ้าถึงให้ความสำคัญของปฏิสันถารเนี่ยในหมวดคารวะ6ว่าชาวพุทธเนี่ยจะต้องมีความเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทและข้อสุดท้ายนะสุดท้ายที่ท่านปิดท้ายเอาไว้เลยก็คือว่าต้องเคารพในการปฏิสันถารนะแล้วต่อให้เราเคารพศรัทธาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตัดหัวถวายให้กับศาสนามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าสุดท้ายแล้วมีแต่เราคนเดียวในศาสนาเนี่ยพอเราตายมันก็หมดไปเลยนะมันไม่มีเพื่อนมามากไม่มีพวกไม่มีคนมาสืบทอดไม่มีคนที่จะมารับเอาศาสนาต่อไปเลยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะมีความหมายอะไรนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะมีความหมายก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราได้ดีไปแล้วเนี่ยมันสามารถขยายผลมันสามารถที่จะสืบต่อออกไปในวงกว้างเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้ด้วยปีนี้พระท่านก็เน้นการปฏิสันถารเนี่ยว่าเป็นอีกประเด็นนึงที่ชาวโศกเนี่ยค่อนข้างที่จะบกพร่องนี่ท่านพูดตั้งแต่อารมณ์สัมมนามาเลยว่าตรงเนี้ยเราคงจะต้องแก้ไขอัดมาไปที่ไต้หวันอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะดูการปฏิสันถารเขาที่ทำได้ดีก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยเนี่ยนานาศาสนาก็ต้องยกหัวใจเขาเลยนะแม้จะว่าแม้จะรู้สึกว่าบางอย่างเขามีข้อบกพร่องบ้างก็อันนี้ก็ยกไว้ได้เพราะอะไรเพราะว่าประทับใจในการปฏิสันถารของเขาเราก็เลยต้องขอข้อเสียบ้างก็พอเข้าใจได้นะก็ไม่ไปถล่มทลายอะไรกันนะดังนั้นชาวโศกจะแก้ปัญหาที่ว่างานมากคนมางานมากแต่ว่าคนทำงานมันน้อยเนี่ยเราจะต้องมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการปฏิสันถารแล้วนะเรื่องการที่ออกมาทำงานกับมนุษย์เห็นความต้องการของมนุษย์เพิ่มขึ้นอาตมาได้ข้อคิดนะอยู่ที่บ้านราษฎรเนี่ยที่บ้านราษฎรเนี่ยที่นั่นดีพี่เลี้ยงที่นั่นนะพี่เลี้ยงที่นั่นจะเป็นพี่เลี้ยงที่เรียกว่ามักคนนะมักคนไม่กลัวคนนะมีคนมามากๆยิ่งดีเพราะว่าที่รัฐนิยโศกเนี่ยงานมันเยอะมากเลยพื้นที่300 400ไร่เนี่ยแค่เช็ดกระจกบนตึกเครื่องศูนย์ 3-4 ชั้นจะหาแรงงานคนไปเช็ดไม่ได้แล้วงั้นใครมาอบรมเนี่ยเราชอบมากเลยพี่เลี้ยงก็ชอบมากนะพอจะได้คนมาช่วยเช็ดกระจกทำความสะอาดถูตึกหลังใหญ่ๆหลังนั้นน่ะนะถ้าอยู่ตามภาษาเรานี่ไม่มีกำลังพอทำงั้นคนอบรม100-200นี่สบายนะเดี๋ยวมีคนได้มาช่วยทำงานที่นั่นจะรักคนนะถ้ามีคนอบรมมาเนี่ยพี่เลี้ยงรีบไปกางงูกางอะไรไว้ให้นอนต้อนรับอย่างดีอ่ะนะเพราะว่าจะได้มีคนมาช่วยทำงานเพิ่มขึ้นงานเรามันมากจริงๆนะที่นั่นมักหมู่มักคนนะไม่กลัวคนแต่ก่อนนี้อย่างคนกวนแชมพูเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากออกมาช่วยอบรมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเสียงานเขาก็หนักอยู่แล้วออกมาช่วยอบรมเนี่ยมันเป็นการทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นงานก็เพิ่มขึ้นแต่ทุกวันนี้ก็เห็นประโยชน์แล้วนะเขาออกมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยมาเป็นพิธีกรด้วยนะช่วยอบรมด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันทำให้ได้แรงงานคนไปช่วยนะทำฐานงานก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ถ้าเขาสามารถเผยแพร่สูตรอย่างเงี้ยให้คนไปกวนแชมพูได้เยอะๆเนี่ยเขาจะได้กวนแชมพูน้อยลงยังไงมีคนกวนแชมพูเยอะๆเนี่ยจะได้เลิกทำทันทีใช้กวนแชมพูเนี่ยไม่ต้องไปตาก้มหน้าก้มตากวนแชมพูอยู่อย่างเก่าแล้วนะเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้เขาไม่ได้ถ้าเราเอาแต่ก้มหน้าก้มตากวนแชมพูอย่างเดียวเนี่ยเขาจะต้องกวนแชมพูอย่างเงี้ยไปอีก500ชาตินะโดยที่ไม่มีคนอื่นมาช่วยเขากวนแชมพูเลยแต่ถ้าเขาออกมาช่วยคนอื่นออกมาปฏิสัมพันธ์นะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับคนอื่นเนี่ยมันจะได้คนไปทำงานอีกเยอะเลยนะงานเขาก็เบาน้อยลงทำนองนี้เดียวกันนะถ้าพวกเราให้ความสำคัญกับการปฏิสันถารเนี่ยมาคิดว่าเราจะมีคนมาช่วยงานศาสนาเพิ่มขึ้นคนจะตอนนี้ก็เห็นดีแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเข้าตรงไหนนะเขาจะเข้ายังไงคนเข้ามาหาเรานี่เขากลัวนะ บางทีอาตมาเคยอยู่เนี่ยวัดก็มีประตูเดียวเดินเข้ามาเขาถามกันอย่างไรว่าเข้าทางไหนนี่ก็มีทางนี้ทางเดียวนะประตูมีแค่2ประตูเดินทางไหนจะไปยังไงคือเขาประหม่าเขาเกรงนะแต่ไม่ใช่พอแขกมาเขากลัวเราไปเจอแขกเราก็กลัวอีกนะต่างคนต่างหลบกันไปกันเลยศาสนาก็เลยไม่รู้ไปต่อกันได้ยังไงนะงั้นเราก็ออกมาปฏิสันถานนะออกมาให้ความสำคัญกับปฏิสันถานก็จะเห็นได้ว่าเวลาจริงๆเนี่ยเวลาเรามารับแขกกันอะไรกันเนี่ยเราจะมีความสุขนะทุกคนกันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีนะจะมีความทุกข์คือตอนกลับไปอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปทุกข์ใหม่ๆนะกลับไปอยู่กับภพของตัวเองแต่จริงๆแล้วเราออกจากภพจากโลกของตัวเองได้เนี่ยทุกๆครั้งเราก็จะมีความสุขดีอันนี้เป็นข้อที่สองนะนอกจากให้ความรักให้ความสุขตัวเองแล้วเราก็ให้ความสุขกับเพื่อนมนุษย์ด้วยเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาเพื่อมวลมนุษยชาติและประเด็นที่สามก็คือว่าเราให้ความรักกับตัวเราให้ความสุขกับตัวเราให้ความรักให้ความสุขเพื่อมนุษย์อันที่สามเนี่ยเป็นภารกิจร่วมกันนะน่าจะเป็นภารกิจร่วมกันคือให้ความรักกับโลกนี้ด้วยนะโลกเนี่ยกำลังถูกย่ำยีบีทาทำลายทำร้ายอยู่ตลอดเวลาเลยนะแหมข้อมูลรู้สึกคุณไพบูลย์จะมีข้อมูลไว้เยอะนะว่าเราเอาขยะเอาสิ่งโสโครกสกปรกนะเอามลพิษเนี่ยไปทำลายโลกวันละไม่รู้กี่ตันไม่รู้คำนวณมาไหมประเทศไทยเนี่ยกี่ตันโลกทั้งโลกเนี่ยกี่ตันเนี่ยที่เราเกิดขยะเฉพาะประเทศไทยในวันกี่ตันคำนวณหรือเปล่า 40,000 ตันเหรอเกือบ 40,000 ต่อวันเกือบ 40,000 ตันต่อวันเฉพาะกรุงเทพเท่าไหร่นะอ๋อเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ย 9,500 ตันนะโลกเนี่ยถูกทำลายวันละเกือบเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยเกือบพันตันดูสิหมื่นเกือบหมื่นตันเก้าพันนะนะตอนนี้จะมาประชุมมาหลายวันแล้วนะ เริ่มจะถูกผิดแล้วนะเนี่ยแค่เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยโลกเราเนี่ยนะถูกทำลายแล้วก็ไม่มีที่แก้ปัญหาแก้ปัญหาก็คือว่าเอาไปฝังไว้ไม่ให้หลบสายตามนุษย์เท่านั้นเองนะขุดหลุมฝังเอาไว้ให้เราดูว่าโลกมันสวยมองไม่เห็นเนี่ยมันก็เป็นมลภาวะที่ฝังไว้แล้วฝังอีกฝังไว้แล้วฝังไว้อีกชาวอโศกเราเนี่ยนะเราคงต้องมาคิดถึงแหละนะว่าเราทำลายโลกนะโลกก็ทำลายเรานะถ้าเรามอบความรักให้กับโลกเนี่ยโลกเนี่ยก็จะมอบความรักให้กับเราอาตมาดูนะอย่างคนที่ทำกติกรรมประสบความสำเร็จเนี่ยไม่มีหลักการอย่างอื่นเลยหลักการง่ายๆก็คือว่าเขามีหัวใจให้กับแผ่นดินเขามีหัวใจให้กับแม่ธรณีนะเขาให้ความเขาคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่ธรณีเนี่ยแม่ธรณีก็คืนความอุดมสมบูรณ์ให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาไปคิดทำลายแม่ธรณีไปคิดกอบโกยเอาจากแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินก็จะทำลายเขาเนี่ยเหมือนชาวบ้านทุกวันนี้เอายาฆ่าแมลงเอาปุ๋ยเคมีไปทำลายแผ่นดินแผ่นดินก็ทำลายตัวเขาเองทำลายครอบครัวของเขาให้เดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินกันนะชาวโซเราคงต้องมาคิดกันแล้วว่าเราคงจะมาคิดที่จะมอบความรักให้กับโลกนะใครติดตามอ่านสารอโศกเล่มใหม่ก็ได้ขยะทองฉลอง72ปีนะอย่างน้อยอ่านบทนำก็ยังดีนะบทนำเล่มนี้เพราะท่านเขียนเองนะรู้สึกจะเป็นบทนำที่ยาวที่สุดของหนังสือสารอโศกที่เขียนมาเข้าไปติดตามอ่านนะมาสรุปง่ายๆว่าจะมอบการมอบความรักให้กับโลกเนี่ยมอบอย่างไร1นะไม่ทำตัวเราเองให้เป็นขยะนะไม่ทำตัวเองให้เป็นขยะโดยการเข้าตอนนี้จริงๆแล้วชาวโศกคนได้กลับไปสำรวจนะกลับไปบ้านแล้วเนี่ยกลับไปสำรวจตัวเราเองเลยว่ามีข้าวของเครื่องใช้อะไรที่มันไม่ได้ใช้เกินความจำเป็นของเราไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเอาออกไปนะไม่รู้จะไปทำยังไงก็นั่นน่ะนะรู้จะมีโครงการท่านจันทร์ผู้ประธานแต่ละแห่งเขาว่ารับบริจาคขยะบ้างตอนนี้นะก็จัดการออกไปเลยทิ้งใดที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็คือขยะดีๆนั่นเองนะไปทำ5สอสอตัวแรกก็คือว่าสสางนะจัดการออกไปก่อนให้เหลืออยู่เท่าที่ของที่เราจำเป็นของเรานะข้อปฏิบัติที่2ก็คือว่าหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการสร้างขยะโดยไม่จำเป็นนะเมื่อวานนี้อาจารย์หญิงก็พยายามนะทำยังไงนะชาวโศกเรามีลดการใช้พลาสติกนะที่เรา ต้องมีถุงพลาสติกอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราคงจะมาต้องรื้อฟื้นนะรื้อฟื้นวัฒนธรรมกันใหม่ความจริงงานนี้จะมาว่าจะเสนอหนึ่งนะแต่พูดตอนนี้คนกลับกับจะหมดแล้วนะพูดที่มีอยู่แล้วกันนะมีใครคุยไปที่ชื่อจี้เนี่ยเขามีวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างเขาดีเป็นต้นว่าถ้าคนมาวัดของเขาเนี่ยเขาจะมีถุงให้ใส่รองเท้านะแล้วก็จะคนมาทุกคนเนี่ยเขาจะถอดรองเท้าออกแล้วก็เอารองเท้าใส่ไปในถุงแล้วก็เดินดูงานดูสถานที่เขาเนี่ยเขาจะถือถุงไปงั้นแหละนะแล้วก่อนจะกลับเนี่ยก็ค่อยใส่รองเท้ากลับแล้วคืนถุงนะอันนี้เป็นวัฒนธรรมของเขาอันหนึ่งที่ดีอ่ะมันไม่มีปัญหารองเท้าหายอาตมาเคยหน้าแตกเจอแขกเข้ามาจากต่างประเทศโอ้โหเข้ามาชมดีมากเลยของเราเนี่ยไม่มีการลักไม่มีการขโมยแต่พอเขาจะลงกลับไปในบ้านรองเท้าของเขาหายแม่ไม่รู้จะเอาหน้าดีมันตั้งบนไว้บนคอนะถ้าไม่งั้นจะวางตรงไหนเลยนะเขาก็ชมเราว่าโฆษณากันว่าดีกันดีงี้นะแต่รองเท้าหายงานนี้ก็มีของหายอยู่กันเนี่ยนะปีที่แล้วก็หายปีนี้ก็หายรู้สึกว่าขโมยเริ่มจะได้กลิ่นแล้วก็จะแทรกตัวมากับพวกเราแล้วนะแต่ตอนนี้จะแก้ปัญหาเรื่องรองเท้าหายเป็นวัฒนธรรมของเขานะแล้วของเขาเนี่ยไปไหนมาไหนจะมีพยานะติดตัวเขาจริงสิ่งนี้ชาวโสเคยทำกันไปไหนมาไหนก็มีพยานะติดตัวนะแต่เขาบอกว่าเวลากินจริงๆเนี่ยมากินเอามาพยานะส่วนกลางไปใช้นะแต่ก็พกไปไหนมาไหนเหมือนกันแหละแต่ว่าเวลาใช้ของส่วนกลางนะก็ยังแซวอยู่ว่าอ๋อนี่มีประเด็นสุดท้ายนะที่อยากจะฝากมีพวกเราเสนอว่าปีต่อไปเพราะท่านจะเป็นปีฉลอง72ปีเนี่ยนอกจากจะเป็นปีของศีลสมโภชนะศีลสมโภชแล้วสมาธิสมโภชตอนพระท่านอายุ60ปี72เนี่ยน่าจะเป็นปีปัญญาสมโภชนะชาวโศกเราแต่ปัญญาสมโภชเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอ๋อละเดี๋ยวเตรียมตัวไปฟังพระท่านเทศเรื่องปัญญาสมโภชประเทศว่าพระท่านจะเทศเรื่องอะไรนะปัญญาสมโพธิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นปัญญาสมโพธิเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าจะต้องมีการปฏิบัตินะในพระสูตรนี้นะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่23พระพุทธเจ้าท่านเทศนะในปัญญาสูตรท่านพูดถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญา8ประการนะปีปัญญาสมโพธิเนี่ยชาวโศกเราลองทบทวนดูที่ว่าเราจะมีองค์ประกอบแห่งการที่ทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรเหลือเวลาอีก5นาทีเนี่ยอาตมาจะอ่านโดยสรุปโดยหัวข้อนะคงไม่สามารถขยายได้ละเหตุ8ประการนี้นะย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูลย์เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วเหตุปัจจัย8ประการเป็นไฉนนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูเข้าไปตั้งในความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพไปอย่างแรงกล้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่1ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญานะท่านให้เราเนี่ยเข้าไปตั้งนะมีครูรูปใดรูปหนึ่งเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความลายความรักความเคารพนะความเกรงกลัวไว้อย่างแรงกล้าสรุปแล้วก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นสะใภ้ใหม่นะเป็นสะใภ้ใหม่ไม่ใช่อยู่วัดมานานแล้วแก่วัดอะไรที่ใช้สำนวนกันนะแล้วยิ่งถ้าครูคนเดียวก็ยังได้ปัญญาแล้วถ้าได้คนทุกคนเป็นครูของเราด้วยเพื่อนปฏิบัติธรรมของเรานะศาสนาธรรมของเราเราก็มีความละอายความเกรงกลัวตั้งความเคารพตั้งความรักไว้อย่างแรงกล้ามีอีกสูตรนึงนะพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าคนที่จะปฏิบัติมรรคมีองค์8ได้เนี่ยจะต้องมีความเคารพความยำเกรงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนสาพรหมจรรย์ด้วยกันจึงได้เชื่อเป็นผู้ที่ปฏิบัติมรรคมีองค์8ได้สรุปแล้วในข้อนี้ก็คือว่าเนี่ยชาวโศกเรามีกฎระเบียบข้อหนึ่งไว้บอกว่าเราจะต้องเอาคนทุกคนมาเป็นครูของเรานะทำอย่างไรถึงจะเป็นสะใภ้ใหม่ที่มีความรักความเคารพความเกรงกลัวนะความละอายนะอย่างแรงกล้าต่อเพื่อนนักปฏิบัติธรรมของเราด้วยกันยิ่งพอท่านพอเราก็ยกไว้ตอนนี้มาว่าพอท่านเนี่ยพวกเราไว้อยู่แล้วแต่ถ้ามาขยายไปหาสมณะขยายหาไปหาสิกขมาสขยายให้เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันได้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญา ข้อที่2เนี่ยเมื่อตั้งความรักความเคารพแล้วเนี่ยเธอพึงเข้าไปสอบถามเป็นครั้งคราวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรนะก็ไปฟังธรรมอ่ะนะเหมือนเรามาวัดเนี่ยมาวัดก็ไม่ใช่มาวัดอย่างเดียวมาพบสมณะกัจฉิสมณะแล้วแต่พยายามไปสอบถามหาเนื้อความที่เราจะปฏิบัติอย่างไรนะเราจะปฏิบัติอย่างไรภาษิตนี้มีเนื้อหาอย่างไรนะจะปฏิบัติได้อย่างไรก็ให้มีการฟังธรรมด้วยนะถ้าเราสามารถมีครูทุกๆคนเนี่ยในการฟังธรรมก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสติปัฏฐานสูตรนะหรืออริยสัจ4แม้จะเพื่อนเราอาจจะบอกว่านะก็อาจจะชี้หน้าว่าเรานะนี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะถ้าเราสามารถรับธรรมะตรงนี้ได้ก็โอ้โหเนี่ยบางทีใกล้จะบรรลุเลยนะอาจจะบรรลุเลยนะสามารถที่จะเอาภาษิตเอาคำบอกกล่าวเหล่านี้มาใช้เป็นข้อปฏิบัติให้กับเราได้อยู่เสมอก็นี่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญานะข้อที่3นะเมื่อเธอฟังธรรมอย่างนั้นแล้วย่อมได้ความสงบ2อย่างคือสงบกายสงบกายและสงบจิตนะเมื่อเราได้ข้อปฏิบัตินะได้ข้อปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราได้ข้อสงบความสงบ2อย่างสงบกายสงบจิตนะชาวโสดเราจะมีปัญหาจะมีจุดอ่อนนะมักมีองค์8ขึ้นสมองนะงั้นความสงบเนี่ยเราจะไม่ค่อยสงบกันเท่าไหร่นะบางที่เนี่ยพอสมณะพาสวดมนต์ตั้งพาหุงเนี่ยเอาละโอ้โหวันนี้หุงข้าวแต่เช้าเลยนะน่าจะสั้นๆหน่อยจะได้รีบไปทำงานเราจะไม่ค่อยชอบนะบทสวดมนต์ยาวๆแม้แต่เพียงแค่สวดมนต์เพื่อกายสงบจิตสงบพวกเรารู้สึกว่าอยากจะฟังอะไรที่มันได้เกิดปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาของพุทธเนี่ยจะเกิดจากการจิตเรามีความสงบนะกายเรามีความสงบเนี่ยความคิดทางปัญญาที่เกิดจากการตกตะกอนทางความคิดเนี่ยมันจะออกมาคมชัดลึกได้ง่ายกว่าเมื่อเคยฟังพวกเราบางคนก็บอกว่าเพียงแค่เข้ามาวัดเนี่ยเห็นใบไม้ร่วงจากต้นไม้เนี่ยปัญหาที่มาเยอะแยะเขาหายไปหมดเลยนะเพราะอะไรมันเกิดความสงบกายสงบจิตนะเห็นใบไม้ร่วงแค่นี้เขาก็ปัญหาเขาก็หลุดร่วงไม่ได้ละนะเพราะว่ามันมีความสงบกายสงบจิตด้วยอย่างนั้นบางทีปัญหาต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราไปคิดมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยลองทำให้จิตมันสงบลองทำปัญญาให้ลองกายให้สงบจิตให้สงบดูบ้างแล้วเราจะมีกำลังที่จะมองทบทวนปัญหาต่างๆขึ้นมาได้นะงั้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการสงบกายสงบจิตด้วยอีกประการหนึ่งนะเมื่อเกิดความสงบกายสงบจิตแล้วเนี่ยอาตมาคงไม่มีอ่านรายละเอียดได้หมดทั้งหมดแล้วก็สรุปย่อๆแล้วกันว่าท่านก็ให้ข้อปฏิบัติต่อไปคือว่าพยายามเพิ่มอธิศีลนะไม่ใช่โอ้ทุกวันนี้เราก็สบายอยู่แล้วนะบางคนไม่รู้จะทำไงต่อไปแล้วกินเจก็ได้แล้วถือศีล8ก็ได้แล้วนะลาเพนะลาพังนิชิคิงสนาตาก็ได้แล้วนะทำงานไม่ลาบแรกลาบก็ได้แล้วไม่รู้จะไปต่อไม่รู้จะเพิ่มไม่รู้จะปฏิบัติไปทางไหนนะท่านแค่มาดูว่าเรามีอธิศีลนะเราจะทำมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาที่ทำให้เจริญยิ่งขึ้นเนี่ยยังมีอีกก็พยายามหาอธิศีลปฏิบัติตัวเองให้เพิ่มขึ้นนะอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญาเมื่อเธอเพิ่มอธิศีลไปแล้วเนี่ยนะเธอก็พึงเป็นพหูสูตรนะพหูสูตรทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจำไว้คล่องปากแทงตลอดด้วยดีซึ่งทิฏฐินะเมื่อเพิ่มอธิศีลแล้วเนี่ยเราก็ไม่หยุดอยู่ในการศึกษานะพยายามทบทวนเป็นพยายามเนี่ยท่านจะบอกให้ท่านใช้คำว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินะอย่างบางทีเราฟังธรรมอย่างเราเพราะท่านจะเทศน์เรื่องสมาธิทีเนี่ยบางคนก็บอกว่าสมาธิทีอีกแล้วนะสมาธิทีสิบรู้แล้วนะอะไรอัตินะสมณพราหมณาสมคตาเนี่ยอย่างอาตมาได้พูดภาษาบาลีได้หมดเลยเพราะว่าจะขึ้นมาธรรมทิฏฐิ10เนี่ยอาตมาก็รู้แล้วสมคตาสัมมาปฏิปันนานะเยยมันจะโลกังอะไรเนี่ยไล่บาลีครบหมดแล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าถามว่าเราแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินะแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือยังเนี่ยนะแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเนี่ยไม่ใช่ฟังแล้วรู้แล้วนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยทิฏฐิของเราก็ยังไม่ชัดเจนยังลำเลืองๆนะหลายคนเนี่ยยังอะไรเห็นเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะแต่บอกว่าคุณสุภาพไม่ดีเนี่ยนะมีพลังจักรวาลนะเสียค่าเปิดจักรพันเดียวเนี่ยคุณจะพลังจักรวาลจะช่วยคุณได้นะไปเลยนะกฎแห่งกรรมหายไปหมดเลยนะอาศัยพลังจักรวาลเข้ามาช่วยแล้วนะ แสดงว่ามันยังไม่ได้แทงตลอดได้ดีด้วยทิฏฐินะมีอะไรมาก็พร้อมที่จะไปได้ง่ายๆเลยกฎแห่งกงกฎแห่งกรรมหายไปแล้วนะเอากฎพลังจักรวาลเข้ามาแทนนะตรงนี้มันก็แสดงว่ามันยังไม่ชัดเจนนะเมื่อยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็ยังฟังแล้วก็ฟังพอรู้เรื่องพอเข้าใจแต่ยังแทงตลอดได้ดีด้วยทิฏฐิเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เธอก็พึงแทงตลอดได้ดีด้วยทิฏฐิในข้อธรรมต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญาอีกข้อนึงนะเธอเข้าประชุมสงฆ์นะเธอเข้าประชุมสงฆ์เห็นประโยชน์จากการประชุมนะปีนี้ในงานในประชุมมหาปรณาของสงฆ์เนี่ยพระท่านก็เน้นนะพระท่านก็เน้นเรื่องอปริหานิยธรรมเนี่ยเน้นในหมู่สงฆ์ว่าต้องเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์ให้มากพยายามจัดสรรเวลาในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวงั้นชาวอโศกเนี่ยคนที่เห็นความสำคัญในที่ประชุมเนี่ยนะอาตมารู้สึกอย่างนึงว่าสังเกตดูว่าที่ประชุมจะใช้เวลามากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรานะขึงพืชทางความคิดของตัวเองเนี่ยคือปักความคิดตัวเองมั่นแล้วไม่พยายามรับฟังซึ่งกันและกันเนี่ยใช้เวลาประชุมนานมากเลยมางานนี้ประทับใจเราไปวางแผนเตรียมงานเพื่อฟ้าดินเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยโครงการแผนการดำเนินงานอะไรต่างๆนาเป็นไปได้หมดนะก็มาคิดดูว่าเป็นได้รวดเร็วเพราะอะไรเพราะว่าเราพยายามคนนี้คิดจะไม่สมบูรณ์ได้หรอกเขาคิดจะไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเราไปกวาดเขาทิ้งนะเราช่วยคิดมันสมบูรณ์ซะนะคนนั้นช่วยคนนี้คนนั้นช่วยคนนี้คิดต่อไปเนี่ยมันก็เลยทุกอย่างมันรวดเร็วนะแต่ถ้ากวาดกันไปกวาดกันมาเนี่ยนะแทนที่จะประชุมกันเนี่ยเป็นการทำสงครามกันนะมันก็ช้าด้วยแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปไม่ได้เป็นพลังกันหนึ่งอันเดียวกันงั้นในที่ประชุมเนี่ยทุกคนพยายามที่จะรับฟังความคิดซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามที่จะมีพวกเราใช้ศัพท์ว่าให้มันเป็นสาธารณโภคีทางความคิดด้วยนะตัวนี้เราของก็เป็นวัดก็เป็นสาธารณโภคีอาหารก็เป็นสาธารณโภคีแต่ความคิดจะยึดเอาแต่ของเราอย่างเดียวเนี่ยมันได้เป็นสาธารณโภคีทางความคิดนะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าตัดสินใจมาแต่บ้านแล้วนะออกมาจากบ้านคิดมาเรียบร้อยแล้วมาที่ประชุมต้องเอาอย่างนี้นะอาตมาคิดว่าถ้าเราเป็นระบบสาธารณโภคีเนี่ยทุกคนไม่ควรจะมีอำนาจการตัดสินใจหรอกแม้แต่อาตมานะถ้าอาตมามาประชุมเนี่ยอาตมาก็ทุกวันนี้พยายามที่จะคิดอะไรก็พยายามจะคิดสักแวบนึงแล้วก็เอามาคุยในที่ประชุมแล้วก็ช่วยกันสังเคราะห์ต่อแล้วก็เอามติที่ประชุมนี่แหละนะเป็นสาธารณโภคีทางความคิดเป็นที่ประชุมเป็นมติออกมาถ้าเรามาประชุมแล้วเนี่ยเรารับฟังซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้ปัญญาแต่ถ้าทุกคนมาปุ๊บเนี่ยต้องเอาให้ได้อย่างที่เราคิดอย่างให้เราคิดเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดปัญญานะมันจะไม่สนุกเท่าไหร่แล้วก็จะได้มันก็จะได้แต่อัตราเพิ่มขึ้นนะงั้นถ้าเราพยายามขยันเห็นประโยชน์ในที่ประชุมรับฟังซึ่งกันและกันเนี่ยการประชุมเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญานะข้อสุดท้ายนะเมื่อประชุมสามัคคีกันแล้วเนี่ยท่านก็ข้อสุดท้ายปัจจัยทำให้เกิดปัญญาก็คือเธอก็จะเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมในอุปทานขันธ์ห้านะเราจะเห็นเองว่าเพราะท่านในประชุมนี้ท่านก็พูดเหมือนกันว่าคนเราเนี่ยที่ไม่ยึดอรูปาตาของตัวเองมากเนี่ยจริงๆพวกเราทุกชาวโสทุกวันเนี้ยอาตมาว่าบ้านช่องเรือนชานแล้วไม่ให้ติดใจแล้วนะทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ติดใจมโนมยาตาไปปั้นรูปเป็นสวรรค์นิพพานอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างสรรชั้นฟ้าเราก็ไม่ติดใจทุกวันนี้อัตตาเราเหลืออย่างเดียวคืออรูปาตาคือหัวไอเรืองเนี่ยที่มันต้องให้ได้อย่างที่ความคิดของเราเนี่ยคืออัตตาสุดท้ายที่เราจะทิ้งกันเพราะฉะนั้นว่าคนที่ไม่ยึดอรูปาตาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ความเกิดและความดับเท่านั้นเองนะก็จะเห็นถึงความเสื่อมความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปในอุปทานขันธ์5คนที่ไม่ยึดติดในความคิดของตัวเองเนี่ยก็จะเห็นว่าในโลกนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของอุปทานขันธ์5ปัจจัยที่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เราเกิดปัญญานะอันนี้เป็นปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลอง72ปีของพระท่านนะก็อยากว่าถ้าจะเฉลิมฉลองก็คือว่าข้อที่1ปัจจัยทําเกิดปัญญาคือว่าไปทําตัวเป็นสะพายใหม่นะขยันฟังธรรมให้มากขึ้นเราคิดอะไรให้มากขึ้นนะหนังสือพระท่านโอ้โหท่านเขียนเนี่ยลงทุนลงแรงเหมือนควักเลือดควักเนื้อควักตาตัวเองออกมาเขียนเลยแม้จะเหลืออยู่ข้างเดียวเนี่ยท่านลงทุนลงแรงมากเลยนะเราก็น่าจะรับประโยชน์ตรงนี้ขยันฟังธรรมมากขึ้นนะแล้วก็นะ8ข้อนี่แหละนะพอหมดเวลาแล้วนะเราก็ไม่สรุปแล้วนะมีทั้ง8ข้อนี่แหละนะพยายามเพิ่มอธิศีลมีความบากบั่นมั่นคงมีอธิศีลแล้วก็จะมีข้อนึงพยายามมาอาจจะตกไปนะ แล้วก็จะต้องมีความบากบั่นนะบากบั่นนั้นมั่นคงชาวอโศกเราล้มเหลวอีกข้อนึงก็คือว่ามันวาบๆชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะวันนี้เอาอันนี้เอาลุยนะแต่ว่าอีกสักเดือนนึงมันค่อยแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นคนเราจะบรรลุธรรมได้ในพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิริยเณนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นนั้นมั่นคงนะเหตุปัจจัย8ประการนี่แหละที่ทำให้เราเกิดปัญญาสำหรับการแสดงธรรมก่อนฉันในวันนี้คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะขอเจริญธรรม พึงพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรม